mbokk mu góor ak mu jigéen ak mi la mag ak moo mag ba lañ leen jàppee awliyaa a ay xarit inistahabu suñu tànnee al kufra weddi yàlla ala al imaani ci gëm bu leen leen jàppee xarit ku weddeeti yàlla rek nëkkatul seen xarit léegi seenub noonu la wa man yatawalla hum ku xaritoog ñoom nag minkum te bokk ci yéen julit yi fa ulaayika gaaya def loola humu zalimuna ñoom ñooy toñkat yi. Alquran dégg nga fii du wax aw tur naan ñat diw ak diw mi def nangam te fekk aw gaay def nañ ko wala mu naan fa ulaayika di wax gaay yooyu déedéet day wax wa man man nag istifham la wala man nag ismu mawsul la ismu mawsul ci man góor mën na fee dugg jigéen mën na fee dugg mën naa tekki daal lu nekk fii lu am xel nag lay waxal wa man képp koo xam ne su boobaa ba yamal xiyam ku def lii rek yow da nga remplir fiis bi sa tur nga fi bind foofu laa ika it noonu lay mel humu zalimoon xul mu ne yonente bi waxal ma gaay waxal ma gaay in kaana bu fekkee ne dafa nekk aabaaukum seeni baay bu fekkee ne seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom wa ixwaanukum ak seeni mbokk wa aswaajukum ak seeni jabar wa ashiratukum ak seeni jegeñaale seen mbooloo mi leen di jàppale ci li ngeen di def wa amwaalun ak alal joo xam ne iqtaraftumuha yéene ko fàggu ba am ko wa tijaaratun akum commerce mu oom taxshaw na ngeen di ragal kasaadaha yàqu ga wala kasaadaha perte ga ba du amati njëriñ wa masaakina aki dëkkuwaay ay villa tardawnaha yoo xam ne kontaan ngeen ca tabaxin wa bu fekkee lenn ci yi ahabba ilaykum moo leen gënal minallaahi ci yàlla bu fekkee war yenn ci lii moo leen gënal wa rasuli ak yonent bi wa jihaadin bu fekkee lii moo leen gënal jihaad fii sabilillahi ci yoon yàlla yàlla ne na fatarabbasu bu yaba ngeen xaar fatarabbasu bu yaba ngeen xaar mbugal mu rëy wala bu yaba ngeen xaar xatta yaati allahu bi amrihi ba yàlla indi ay mbiram ngeen xam ne li ngeen nekk du noonu te mooy uquba al aajila aw il aajila. Yàlla tabaraka wa taala wax jooju mu wax foofu tirlu na lool ba demee ci al alama al qurtubi day wax ne wax yàlla yi tabaraka wa taala laa tattaxisu aabaakum wa ixwaanukum awliya mu ne ab jege mooy jege ñaaleg diine du jege ñaaleg yaram yaquluuna lii daarul ahibati qad danat wa anta kasibun innaha la ajibu fa qultu wa ma tughni diyaaru qaribatin ida lam yakun bayna alquluubi qaribu tabarakallah qurtubi wala bokk naam moo wax wax yooyu. Yàlla kon fii ci aaya ji ñu toll aaya ju yiimi la aaya ju doy waar mu ne ngeen déglu ñu xaddam ko xul in kaana bu fekkee dafa nekk aabaakum seen baay bu fekkee sa baay ahabba ilaykum moo la gënal minallaahi ci yàlla bu la sa baay gënalee yàlla wa rasulihi mbaa mu gënal la yonente bi wa jihaadin mbaa mu gënal la jihaad fi sabilillah nee na fatarabbasoo bi ba ngeen xaar xatta yaati allahu bi amrihi ba yàlla indi mbiram yàlla sa baay moo la yàlla la war a gënal sa baay yonente bi moo la war a gënal sa baay jihaad ci yoon yàlla moo la war a gënal sa baay benn wa abnaakum bu fekkee seeni doom ahabba ilaykum moo leen gënal minallaahi ci yàlla wa rasulihi ak yonente bi wa jihaadin ak jihaad fi sabilillah su boobaa fatarabbasu bu yaba ngeen xaar xatta yaati allahu bi amrihi ba yàlla indi mbiram kon sa dom yawit yow mi bay sa dom yalla la wara gënal sa dom yunuti be la wara gënal sa dom jiat fi sabilillah mo la wara gënal sa dom lol nak boko waxe ni day wax ni ah nit mom naka la ko dom di gënalé yalla akay bo yaré sa dom ci kër gi muy def lu nakar yalla ci sa kër ci sa bo xeye jox ko an jox ko rer jox ko ndek ci yang koy wax wa goré way yow li ngay def nuni rek sa dom ji nga xamné ni yalla lay téré lay def sa kër sa dom ji nga xamné ni yalla lay téré lay def sa kër dom ju jigen wala dom ju goor sa dom jigen ji nga xamné li yoonte bi téré sallallahu alaihi wasallam lu lay def sa kër nga bayiko ci kër gi so xeye jox ko ndek ci bu bu tege nga jox ko agn bu gudde nga jox ko rer jox ko fu mu teud su xeye def yo xamni juroom ñaari mbir mi ngi ci yaramam bi te lepp sallallahu alaihi wasallam diko téré muy yok bop yaak bopam nen baak cëlu goor gaak cëlu yu xad yaak cëlu yu yaraax yaak cëlu yu gatt yaak rée ci taw jaak yu demé ni ko yoyu ah su baba kon yow sa dom ji mo la gënal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bu la yoonte bi gënaloon lamuy téré dang ko koy téré daam ben bis ben sa ba ñew ci salawatu sallamu alayhi yor ci batam lu ñuy téré yoonte bi daal di koy dindi ne ko boko déxalé won dé do sooy ba mukk mu dem ci soxna momit fekk soxna ci yor ko mu dag ko ci bat ba ne ko boko déxalé won yow dé do sooy mukk nga ñëwaat ci ay ci wa ikhwanukum bu fekke seeni frère amna ci kenn ko xamni ahabba ilaykum minallahi mo leen gënal yalla wa rasulih ak yoonte bi wajihadin fi sabilillah fatarabbasu qarlan hatta yati Allah bi amrihi ba yalla indi mbir modi sa mbokk yi bu la ci kenn gënal yalla tabaaraku ta'ala nala yalla gënal sa mbokk yep waxuma la nak kenn par kenn wa azwajukum wa fakki sa jabar ji ahabba ila Allah ahabba ilaykum min Allah mo leen gënal yalla wa rasulih wala yow mi jigen sa jëkër ji gënal la yalla wa rasulih wajihadin gënal la kër kër fi sabilillah yalla neen su baba fatarabbasu qar len hatta yati Allah ba yalla indi bi amri ci mbiram su kérogé da ngeen samp seenu xel daw te koy daw yalla do raw aha waaw mom soxna mom numuy gënalé nit numuy gënalé nit yalla aha kay soxna su fekke limi def yalla tabaaraku ta'ala da koy téré rasulullah sallallahu alaihi wasallam diko téré diiné diko téré ngor diko téré jom diko téré nga bayiko ci kër gi so xeyé jox ko dépass ma ngën ko yok so xeyé and ak mom tabarakallah muy bëgg su boba dafa melni yalla soxna sey la gënal yalla yalla nak mo gën luddul mom yalla gën lepp gën fep gën ñepp atta ñepp te kenn atunu ko jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nañ yalla gënal suñuy bay gënal ñu suñuy dom gënal ñu suñuy mbokk gënal ñu suñuy jabar gënal ñu mbolo yi nga xamni mom lañu andal wa amwalun ikhtaraftumuha bu fekke ne alal jo xamni ji yene ko fagu mo len gënal yalla gënal len yonenti bi gënal len jiat ci yon yalla subhanahu wa ta'ala fatarabbasu hatta yati la bi amri nungo alal lum bari bari bari bari nala yalla gënal sa alal bu la yalla gënal ne sa alal da nga def sa alal ci yalla waye bu la sa alal gënal ne yalla do def sa alal ci yalla tabaaraku ta'ala wa tijaratu ak commerce mo xamne tardawna kasadaha da nga taxawna kasadaha da nga na ragal yakuga modi cantine jafena lol nga keur keuri ba am ci ben xandga wala marché asalem wala benen marché bu meuna don ba nga ko amé nak légui mu gënal la tabaaraku ta'ala su boba lég lég aljuma jot doko upp de aljuma tay la ñangay noddu ci jakka ja soxla la fa aljuma doko upp de ay yaangi waxal sahaba ya di waxal ak gañoña ci jamono yoyé ah waye batay jini boko indi de lég lég gis ko xamni ki cantine bi moko gënal yalla subhanahu wa ta'ala légui kon su aljuma hayya ala salat du ko yobbu jakka de du ko tejj de amna ko xamni ki tabalam su ndaw si muy jaaye sax moko gënal yalla par table ju ndaw yo xamne la ca nek mutul fukki jooni waye table soosé moko gënal yalla subhanahu wa ta'ala amna ko xam dal yi ngabu dong dal ñetti per dal lay ngabu lo xamne lepp lepp mutul 15000 ba ca lay yem loolu gënal ko yalla aljuma lu ko jakka ji jégué jégué jégué hayya ala salat du ko yobbu ci jakka ja yalla neewa baxal yeen ñi tollu fofu fatarabbasu yeen bu yeba ngeen xaar lolay ngeen dan wax ne sanan yop ngeen yopuma ne tek dima deglu bu yalla indi ay mbiram dina doy seuk wa masakin tardawnaha yalla ñu bu fekke villa seen villa yi amna benn bulin ci gënal yalla allahu akbar tabax sa état mu jekk lol karo yu bari yegu ga yu bari bir kër gi rafet lepp am dara baña mangi yalla neena lol la ne su leen gënal le yalla mbamu gënal leen yoonenti bi mbamu gënal leen jihad fatarabbus motax villa bu le gënal le yalla do ko maye su le gënal le yoonenti bi do ko maye bu le gënal le jihad ci sa villa do ko maye waye limu tuddi yep ben bu ci nek da nga wara fexé sa borom tabaraku taala gënal la luddul mom yoonenti bi tégé ci salawatu llahi wassalamu alayhi l'islam tégé ci lenen lu ñew ñew ñettelu taxaway lu ñew ñettelu taxaway boko naré bo naré ñak ñett yi loola moy dem waye bu la ñett yi nek tek boko tege ci sa biti loxo su baba lu ñewuti rek gënal la yi te kon du baax wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alfasiqin ñinga xamne dañu nafiq ñinga xamne dañu nafiq dañu nafiq yalla di len tek ci yoonu saada muk te li nak ak dehl bo xamne bi moy kep ko xamne ki say mok nga tan sa alal nga tan sam rew nga tan ci gaday ak jihad yoyi lukum dal ku nek du bax ci yow tabaraku taala joge ci di tuddu nak li nga xamne moy xewal yi nga xamne mom la defal non yi nga xamne ño don jakarlo ak jurdi mu defal jurdi ak xewal yalla ne laqad nasarakumullahu yalla dimbal na len yeen jurdi laqad nasarakumullahu yalla dimbal na len fi mawatin ci ay barab kathira yu bari ak xex yu takku wa yawma hunain dimbalal na nit bes ba nga xamé ne moy kharab hunain ginaaw ba nga xamé ne dakhé ngén ngén fass ko yéné won té bëggon ko mune yawma hunain is a'jabatkum bam len yeme kasratukum senu bari baba dañu bari lol ñom juldi waye falan tughni ankum shay'a bari way gejeer ñu len dara waw yalla neen da ngeena nekkon fukki junni seen non ya nek ñent junni waye seen bari way gogu jeer ñu len dara dara wa dhaqat mukhat alaykum tiyin al ardu fi bima rahubat ak limu yaatu yaatu suuf limu yaatu yaatu kero hunain suuf fi qatna ci julid yo waw suuf suqat moy leg leg da ngay dekk ci koñ lepp ci keur gi ñaayu témèr lepp te geñet témèr lepp te geñen témèr leba leba le ba koñ bi daj su boba koñ bi lay xat yow do jall fen wala bo nekké sandaga lepp ci cantine bi lepp ci bi bu baba sandaga limi yaat yaat day xat ci yow naka non aselem wala fenen fo bari bor mu xat ci yow nak fo amé bor bo fa jaar ñu xol ak sa bor bo be naka non ni nek ci xex bi ñi bari lol ñu yému ci sen bop kérok suuf xaton na ci sahaba yi bima rahbat limi yaat yaat suma ginaaw ga walaytum du moyu ngeen mudbirena di wane ginaaw ñu dakhalen tabari neena tabaraku taala da fay xibar ñi nga xamne ño gem ci jamono yoyé neleen nimbulu yalla subhanahu taala mi ngi ci loxo yalla waye nekkul ci limbu bari yalla mëna dimbali limbu neew ci ñu bari ñu gañaleen su ko neex mën na fekk limbu bare bare ñu dakhaleen dañu mësa wax al bara ibn azim ne ko afaraaytum an rasulillahi yawma hunain afarartum an rasulillah ndax kérok hunain da ngeena dawon ñu laaj ko bara ibn azim ndax kérok hunain da ngeena dawon mune ashhadu anna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lam yafir mune gi maangi sédé di watne yoonent bi de mom kérok hunain dawuton wala qad ra'aytuhu ala bakhlatihi albayda mune man ko gis mu nek ca bakhlam gu wex ga abu sufyan ma nga tiye ca labja diko ko omatal bi nga xamene mushrikoni ñom ñep nak wor nañ ko mom ali sallatu wasalam mu daldi wacc nak di wax nan anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mu daldi tibbu ci suuf ci ab ngam ngep daldi koy sanni ci kanam ya kanami mushrikuna ya daldi shahatil wujuh ñom ñep ñu la daw amul kenn ludul lola mu sanni lal ay beutam bo demé ca tafsir tabari wax juju ma nga ci al bara dalne kunna wallahi idha hamiya al ba's nattaqi bi rasulillah mune bu mbir mi masane metti sax ñun ñep dañu laq ci yunus bi alayhi salatu wassalam wa inna shujaa'a minna allazi yuhazihi ci jamaara ci ñun dal moy ki ñew jégué ko te jema laq ci mom xex ba metti won na suma ginaaw ga nak ba metti suuf khat ba gaaye tambale daw anzalallahu yalla wacce sakinatahu ak dalam ala rasulihi ci yonentem bi sallallahu alaihi wasallam da ak dal dal tambale am atuma nina hatta sakanat nufuzuhum abu sa'ud mune anzala rahmatahu allati tuskinu biha alqulub wa tatma'innu ilayha tafsir abu sa'ud dal ga dal tambale am wa ala almu'minina muwacce ko itti julidi wa anzala yalla wacce junudan soldat so xamne lam tarawha gisulen ko ibn abbas neena ay malaaka lañu junudan soldat so xamne lam tarawha yeen gisulen ko yeen julidi wa azaba yalla mbugal allazina kafaru ñi nga xamne dañu weddi suñu borom subhanahu wa ta'ala wa zalika lolu nak jazaa'ul kafirin moy payuk ñi nga xamne ño weddi suñu borom tabaaraku ta'ala suma yatubullahu ginaaw ga nak yalla bal min ba'di zalika ginaaw lolu ala ma yashaa'u ca ñako neex ca ñako neex mudi hawazin ishaara ila al-islam ila islami hawazin lolu lay joxagn muy ñako neex modi ñoñi wallahu yalla ghafurun balikati bakar la rahim ku bari yer mande la yalla nañu balte yeeram ya ayyuhallazina amanu e yen ñi gem innamal mushrikuna jamikatu khirami mushrikuna yi nga xamne dañuy bokalé mushriku la arab boba ba gis tay bi mushriku ñuñu mëna doon képp ko xamne mushrik nga yalla neena najasun sobela waxu tit nak ne najji masul jim ji ci suuf bu ne won najisun moy dafa tak sobe waye daf ne najasun mom ci bopam moy jimmi sobe ci mushriko ni ay sobe lañu fala yaqrabu buñu jageeti al masjid al harama kaaba gi ba'da 'amihim hadha ginaw sen atum mi sen atum ren mi ibn abbas mune sen jimmi ñu sobe la nikkal bu nek sobe ak khindir muy mbam ko al hasan mom daan wax ne ku nuyub mushrik na nga jappat mune man safaha mushrikan falyatawadda bo dem ci tafsirul qurtubi jukki jurom ñet khatum temer ak ñet ca la ko wax mune mom lañ toxale ci ibn abbas ak al hasan al basri al fakhr razi lul la jël moy sahirul aya jumhur nak ñom dañu ne tasbih la ñuy wone ne kon al mushrikuna ay najis najis sobe lañu buñu jageeti at mi bu ko weso ren kaaba gi nga xamne moy kaaba suñu borom bi tabaaraku ta'ala su ko defé mbokk ñuy deglu ñi ngi leen di ñaan ngeen tek seen loxo kon ci aya ñaar fuk ak juroom ñet dinañ ko jema baamtu waat tabaaraku ta'ala buñu maye ñu fekki waat ko bil alamin was salatu was salam ala man unzila alayhi al qur'an muhammad ibn abdillah mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi won ci suratu tauba jangon ko ba ag ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ñi waxon ne aya bobu dafa agutone kérok ci lañu wara doore wa tay ci katanu borab subhanahu wa ta'ala modi fi yalla di wax ya ayyul lazina amanu innamal mushrikuna najas yalla tabaaraku ta'ala sar bi nga xamne moy suratu tauba wala baraa te moy sar bo xamne ci la yalla don wone ne genn na ci mushrikuna yi di wax nak li waral mu genn ci ñom bokku na ci li muy wax di digal ñi nga xamne ño gëm yalla ñu genné len li nga xamne moy fufu hurumba mune bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla ba su diglé ngeen def su téré ngeen bay yalla tabaaraku ta'ala mi ngi téré téré li nekk lum leen digal yeen mune innamal mushrikuna boy bokale kat yeb najasun ay sabeliñu ñom ci seen bop ci li sabel ma waxone ibnu abbas neena a'yanuhum najas najisa kal kilab wal qanasir mom neena seen jimmu wi seen bop sabelañu ni nga xamne ni la kal bu nekké sabé ak mbam xox al hasan mom mune man safa am mushrikan falyatawadda mom dafa agone bané sax ku fekk mushrik muy bokalé kat yi na nga ku len nuyu na nga jappat bir rewum arab dafa amone ay mushrikuna yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala duñu ko jaamu mom dong waxuma la mom dong sax waye mom duñu ko jaamu ko ci gis mo nga yett bant wala mu yett nenen def ko muy boromum diko jaamu diko sengal diko magal seen jikko nak mel no xamne society buñu jaxaso li yak society ba yalla bëgg samal julli seen society mu ñooñu na ngeen leen genné rawatenu nak li nga xamne moy kaaba gi te nit ñi war fay ñew difa défaré seen jikko bi mu ne najasun sabelañu ba nopi mu ne fala yaqrabu buñu jageeti al masjid al haram jakk jiñu omal ji buñu ko dugati muk ba'da aamihim haza ginaw sen at mi at momu nak mo nekkon atum juroom ñent ca gaday ga ñu ne ren ji bu xasse wey bu ben mushrik ajati makka bu ben mushrik umrati ginaw at mi muy atum juroom ñentel ma ca gaday ga hadis banena wa an la yahujj ba'da 'asal 'aami mushrik tafsir abi sa'ud ca la wax joji nak mu melni nak sepp fo xamne aw nit dañ fay ñew bu ñu ñew dañuy andale seeni kom kom ñu fay dajé li dija am ci ñom ay kom kom loolu day doxal économique ndax ñaare way tukki yi bu ñu dé tukki ji ci ay barab bu ñu ñew dañuy andi wala yeen fay nekké réew yi ñu ñew bu ñu ñew yoy ñu andi wala ñom dañ cey amé dara defar ay mbir di len ko jaay ak di len won ay barab ak di len nuyu fa ñuy dëkk ak di len jox fooni auto tax na ba affaire tourisme tabarakallah aduna sepp di ci yëngutu di ci yahantu mu melni it nak bu yalla ne bu ben mushrik jégué ci kaaba gi ñu dox seen digënté kaaba gi tek fa ay tableau ñem lo leen fofu da melni tout señ dan indi legi dotul ñew su baba nak arab yi dañ lay wax ne waaw ni nga xamne affaire tourisme la won dan duggal nangam ak nangam ci kessu xéet wi naka lañuy def nak legi yalla tontu len ne len wa in khiftum bu fekke da ngeen ragal aynatan ak ñak ci sababu tere nga xamne yene ngi tere mushriko ne duggu gi ñuy duggu makka ci ajak lolu fa sawfa yughnikum dina len omalalal dina len jox lu gën lolé Allah yalla min fadlihi ci wërsegum insha bu ko nexé mo bi nga xamé né tabaaraku ta'ala téré na ñooñu kon bañu nang ko kenn ku nekk xam na né suñu borom tabaaraku ta'ala jox na wa fofé lo xamné mën na wutu la fa ñooñu daan wut yalla num la téré so bayé lam lay jox moy gën lam la doon téré la nga ci daan yaakar la cey ñew koy ëpp motax tabaaraku ta'ala mo jara andal mom rek mo jara wëru inna allah ya la alimun ku xam la li nga xamne mi ngoy téré naka nun hakim ku xereñ la ba ni ngeen defé ne su génné ñi ngeen ñak mom dina xam fi nga xamne fi ngeen di amé motax bañ ñi tayé taxawé ñu téré ngeen ñom musyriku ne dootu ñu ñëwati kom kom mi melni nek da war taxaw yalla ubbi yenen buntu yo xamne nak buntu yoyé mën na indi xaaliss mën na indi kom kom mën na indi yu nek ba ñoña dal di cey amé lan cey amé tabarkal yalla neena qatilu xex le nak na ngeen xex annazina ñi nga xamne la yu'minuna billahi gëmuñu yalla mune saaba ñi gëmuñu yalla na ngeen xex ak ñoom bañu gëm yalla wala bin yawmin akhir gëmuñu al-akhir na ngeen xex ak ñoom bañu gëm al-akhir wala yuharrimuna tadnu aramal ma harrama Allahu yalla aramal wa rasuluhu akub yunantum gëmuñu yalla gëm gu wër gëmuñu al-akhir ak itam té nan gëm nañ ndax yahudi dañu ne usayr ibn Allah nasrani ne isa yalla la di def taflis aramal ni yalla aramal modi yalla dafa aramal ci terem bi akub yonentam ay mbir yoyé bokku na ca mbam xox bokku na ci sangara ak yene rok ñom yalla nit ñi aramal du yoyi na ngeen xax ak ñom wala yaqinuna te duñu diine wo diinal haqq diine deug deug te moy l'islam diine wo wuñu diinal islam la ya'taqiduna bi diinil islam alladhi huwa diinullah min alladhina ci ñinga xamne nak bokku ci ñinga xamne utul kitaba jox nañ leen téré muy al yahudu wan nasara yalla neena na ngeen xex ak ñom hatta yu'tul jizyata bañu nango joxe impo bañu nango joxe impo am yadin joxe ko nak loxo ak loxo duñ ko yobante duñ ko def neen dañuy ñew joxel ko seen bop wahum te ñom biñ ko joxe saahirun ñu nekk ñu mokk sukk joxe ko jizya ci l'islam modi ben bareba maliya bo xamne wala bok ben impo bo xamne l'islam dako dan tek ahlu zimma modi ñi nek ci keparu islam di nekkun ci l'islam bi bu at mi masana jeex kenn ku ne ci ñoom dañ ko joxelo ñeenti dinar ci or wala ñeen fukki dirham ci xaalisu gal di maana kenn ku nekk bu ak mi jeexe nga joxe 160,000 wala 106,000 yoo xam ne dañ koy joxe góor ñee koy joxe ñi nga xam ne am nañu alal gone yi nag duñ joxe jigéen ñi duñ joxe faqir yi amul duñ joxe koo ci xam ne it dugg nga ci l'islam kenn du la ko laajati wa tasqutu bi islamihim lañ daan joxe nag ñu ko daan def ci fi nga xam ne moom la ko islam di yittewoo al masalih al aama loolu moo nekkoon jizya mooy impo su ko defee loolu cosaan bi mooy saay bi nga xam ne moom laa doon jàng léegi ba ñu ko daan def da daan nekk loo xam ne dafay bari lool bépp commerçant boo xam ne yaa ngi ci keppaaru l'islam mu uuf la di la sàmmal sa alal ba at mi jeex nga joxe impo boobu yi boo dee génn territoire bi nag di jaay ci biti it dafay am leneen looy joxe bu fekkee bokkoo ci islam waaye bis boo ne islam nag yàlla daan ne wa ixwanukum fi diin seen mbokk leen ci diine ji bu leen kenn laajati yooyu ngeen leen di laaj yàlla neena wa qaalat alyahudu yahudi nee nañu usayr ibn allah ñu ne usayr mooy doomi yàlla subhanallah ci wax ji nee nañu usayr moy doomi yalla ndax dañu wax ne ci tafsirul baydawi dafa amone ci jamono jo